من شهر إبريل لعام 2019 ميلادية. Kuanzia siku hii ya leo katika wakati huu wa dhuha, leo ni siku ya Jumamosi ya tarehe 22 ya mwezi wa Shaaban mwaka 1440, tarehe hii ya Kiislamu al-Hijri inafikiana na tarehe 27 ya mwezi wa Aprili, mwezi wa 4 mwaka 2019 miladia. Insha Allah bi'auni Allah subhanahu wa ta'ala wa tawfiqi nasta'nifu qira'ata risalatin 'azima fi 'ilmi al-'aqidah. Katika siku hii ya leo tunaanza rasmi kwa msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala na tawfiqi yake, tunaanza kusoma risala kubwa iliyokuwa muhimu katika ilmu ya aqida, wahiya alqawaidu almuthla fi sifatillahi wa asma'ihi alhusna لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه الأصولي أبي عبد الله محمد بن صالح العثيمين التميمي رحمه الله تعالى. رسالة هي ينيتها القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. مؤنديشي ورسالة هي ni mwanachuoni mkubwa katika asili zetu, faqihi wa umma al-usuli wa baadhi al-ulama yulakibunahu bibni taymiyata hadha zaman. Baadhi ya ulama wetu wamefikia kumpa lakab kwamba yeye ndio ibnu taymiya wa zama hizi, li ghazarati ilmi وقوة أسلوبه ورجاحة عقله. يوتي هاي ومويتاني كسباب يوينجي وعلم ياكي نا أميبيو أسلوب وانقوف سانا كون يكوي فكيش علم ونكوي يليو علم لكن نمتو ليكونا كيلي نوريف وهل يجو wakafikia kumuita hivyo kwamba ni Ibn Taymiyyah wa zama zetu, si mwingine ni Abu Abdullah Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo risala hii tutaianza leo hii insha Allah ta'ala, na itakuwa inasomwa siku mbili kama tulivyotangaza siku ya leo, yani Jumamosi na kesho Jumapili. Huo ndio utakuwa utaratibu wetu kwa sasa. Allahumma labda ukijitokeza udhuru ukasababisha mabadiliko ya ratiba, basi tutawaambia, lakini kwa sasa ratiba yetu ni hiyo. Sasa kabla shuru'i fi qira'ati ma jaa fi lubbil kitab, kabla sisi kuanza kusoma kile ambacho kimekuja katika kiini cha kitabu hiki, nimependelea mimi kwa lengo la kuweka maandalizi mazuri na kuzisogeza fahamu zenu juu ya kufahamu darasa hii, ahbabtu an uqaddima ilaykum ba'd al-muqaddimat, nimependelea nitangulize kwenu tangulizi kadhaa. Kuna baadhi ya muqaddimat naona kwamba ni muhimu kwa wanafunzi, tutazame hayo ambayo tutayasema, lakini baada ya hapo insha Allah tutaingia kwenye kitabu chetu. Na utangulizi huu utakuwa chini ya nukta tatu. Nukta ya kwanza ni tarjamatu mukhtasara anil muallifi rahimahullahu ta'ala. Tutaelezea kwa ufupi sana historia ya maisha ya mtunzi wa kitabu hiki rahimahullahu ta'ala. Lakini nukta ya pili itakuwa ni ishara, al-ishara tu as-sari'a an ahmiyati al-kitabi wa sababi ta'lifihi. Tutatoa ishara ya haraka haraka, maelezo mafupi tu juu ya umuhimu wa kitabu ambacho tunakisoma na sababu ya kutungwa kwake. Lakini nukta ya tatu katika muqaddimat tutaelezea pia kwa ufupi tu ahamiyatul ilmi bil asma'i was sifat, umuhimu wa ilmu, wa kusoma ilmu inayotaalaq na majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake. Labda tuanze na nukta ya kwanza ambayo ni muqaddima wa kwanza, tumwangalie muallifu wa kitabu hichi, Al-Qawa'id Al-Muthla. Kitabu hiki amekitunga Al-Imam Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen. Kwa ufupi sana, mtunzi wetu jina lake ni Abu Abdullah Muhammad bin Salih ibn Muhammad ibn Sulaiman ibn Abdurrahman Al-Uthaymeen Al-Wuhaybi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Wanasema wale walioandika historia yake, kana mauliduhu rahimahullahu ta'ala fi laylati as-sabi'u al-ishirin min shahri Ramadan al-Mubarak. Alizaliwa mwanachuoni huyu katika usiku wa 27 katika mwezi mtukufu wa Ramadhan mwaka 1347 hijiria, fi madinati Unaiza ihda mudun al-Qasim, wenye usema al-Qasim. Katika mji au kijiji cha Unaiza, sasa ni mji mkubwa. Unaiza ni sehemu katika miji ya mkoa wa Al-Qasim bil mamlakati al-Arabiya as-Saudiya. Wakielezea makuzi yake rahimahullahu ta'ala toka amezaliwa, wanasema ta'allama al-Qur'an al-Karim rahimahullahu ta'ala ala jaddi min jihati ummi. Alianza kusoma Qur'ani, kujifunza Qur'ani katika umri mdogo kabisa, akisomeshwa na babu yake kwa upande wa umamani, ambaye alikuwa ni shekhe maarufu katika miji ya Unaiza, kiitwa Abdurrahman ibn Suleiman Ad-Damir rahmatullahi ta'ala alayhi. Huyu ni babu yake kwa upande wa mama, na ndiye shekhe wake wa kwanza alianza kumfundisha Sheikh Uthaymeen Qur'an. Kisha alisoma vile vile kwa shekhe huyu babu yake na wengineo ilmu alkitaba wa shay'an min aladabi walhisab, alijifunza kuandika. Kadhalika alisoma aladabu alarabi, somo la lugha hili. Kadhalika alijifunisha hisabu, lakini umri wake ulivyopanda kidogo kuanzia miaka mitano, wanasema iltahaqa biihda almadaris, alijiunga na moja katika madaris katatibu vio vidogo vidogo katika mji wa Unaiza, wa hafadha alquran ala dhahri alqalb, na akaafikiwa kuhifadhi Qur'an kwa moyo kabisa, fi sinin mubakira, katika umri mdogo, wanasema mpaka anafika miaka 12, Sheikh Muhammad bin Saleh Uthaymeen alikuwa tayari ashamaliza kuhifadhi Qur'an. 12 sana, miaka 10 ngapi? 12, hafidh. Allahu musta'an. Sisi na watoto wetu tuwazeeka, juzuu zetu za maneno tu. كذلك علي أفقي وكحفاظ مختصرات المتون في الحديث والفقه يميونغوني ما ونوشوني ولو حفاظ مختصرات نينجي في الفقه الحنبلي كني أحاديث نفنوني مبالي مبالي لكن وقت هو هكو القصيم Unaisa alikuwa tayari amedhihiri shekhe mkubwa wanawachuoni wa kisawasawa min ulamai ahli sunnati wal jamaa, nani fadilatu shaykh Abdul Rahman ibn Nasir al-Sa'di wa yuqalu Sa'di rahimahullahu ta'ala. Wanawachuoni huo alikuwa tayari yupo katika mji wa Unaiza fil jami' al-kabir, katika msikiti maarufu Unaiza ukiitwa al-jami' al-kabir. Sheikh alikuwa hapo na wanafunzi wake akiendesha durus, na hasa katika maktaba yake, na pia alikuwa ndiye khatibu na imamu wa msikiti huo, al-jami' al-kabir bi Unaiza, Sheikh Abdul Rahman bin Nasir al-Sa'di. Lakini pia Sheikh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di alikuwa amefundisha kwa muda mrefu, mpaka akajaliwa kupata wanafunzi wakubwa wakubwa. Ikawa katika markazi yake amewapa wanafunzi wake majukumu mbalimbali ya kusomesha, kama tunavyofanya katika markazi yetu. Hili ni jambo ambalo tumetanguliwa na wabora wetu. Ikawa amewakasimia durusi mbalimbali wanafunzi wake wale wakubwa, kuwafundisha al-mubtadi'i, wale wanafunzi wenye kuanza sasa. Sasa miongoni mwa tulab al-kibar, miongoni mwa wanafunzi wakubwa wa Sheikh Abdul Rahman al-Sa'di alikuwa ni Sheikh Muhammad ibn Abdul Aziz al-Mutawwa rahimahullahu ta'ala. Sheikh huyu alikuwa ni miongoni mwa walimu katika al-jami' al-kabir huko Unaiza. Na Ibn Uthaymeen baada ya kumaliza Qur'an alipokwenda Unaiza kwenye al-jami' al-kabir Unaiza, bila shaka ndio kwao alipojiunga na ma'had ya Sheikh Abdul Rahman ibn Nasir Sa'di, moja kwa moja alikutanishwa na ustadhi huyu akiitwa Muhammad ibn Abdul Aziz al-Mutawwa, akawa ndio shekhe wake katika markazi ile. Kwa hiyo alimfundisha mambo mengi ya mwanzo mpaka pale akili yake ilipofunguka na umri wake ukawa umesogea, amefikiwa kiwango sasa ana utambuzi mkubwa wa mambo. Inda dhalik, wakati huo sasa alipokomaa vizuri na kupata misingi, ndio akajiunga katika durus hasa za fadilatu Sheikh Abdul Rahman ibn Nasir al-Sa'di, fadarasa alayhi fi at-tafsir wal hadith wal tawhid wal fiqh wal usul wal fara'id wal nahw. Ikasa amejiunga na yeye katika darasa hasa ya Sheikh wake Abdul Rahman bin Nasir al-Sa'di. Na wanaeleza kwamba Sheikh Abdul Rahman al-Sa'di ndio wanazingatia kwamba ndio shekhe wa kwanza mkubwa aliyemfunza Sheikh Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Na kwa kiasi kikubwa Ibn Uthaymeen ameichota ilmu nyingi sana ya Sheikh Abdul Rahman al-Sa'di, bal وتأثر رحمه الله تعالى بمنهجه. ابن عثيمين ameathirika sana na manhaj ya shekhe wake Abdurrahman As-Sa'di na zile taasilat za kielimu ambazo walikuwa wakiziweka, na hata ule mfumo wa usomeshaji. Ikiwa umewahi kusikiliza baadhi ya durus za Sheikh Abdurrahman As-Sa'di, mfumo wake wa kusomesha utaona kwa kiasi kikubwa sana amefanana na Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen. Ibn Uthaymeen ameiga kwa shekhe wake uslubu wa maswali, asomesha afika mahali ya simama, anaanza kuhoji wanafunzi. Tayyib, madha taqul ant? Hati aljawab. Na mara nyingine anafanya niqash na wanafunzi wake kwenye masala yakifuna waqfa, wanaanza kufanya niqash. Asalibu hizi za usomeshaji Sheikh Uthaymeen rahimahullah ta'ala amejifunza na kuathirika na shekhe lake Abdurrahman As-Sa'di, bali ilifikia mahali Sheikh Sa'di akampenda sana Ibn Uthaymeen na akamfanya katika watu wake wa karibu, katika wanafunzi wake vipenzi, kwa uhodari aliyokuwa nao Ibn Uthaymeen na uwerevu. Lakini pili, alikuwa ana juhudi kubwa kwenye mambo ya elimu. Kwa hiyo Sheikh akamfanya katika watu wake wa karibu, katika wanafunzi wake vipenzi. Lakini pia kuna baadhi ya ulumu Ibn Uthaymeen alizisoma kwa wingi katika Al-Jami' Al-Kabir pale Unaiza kwenye markazi ya Sheikh Sa'di, lakini alizichukua kwa mashaka wengine. Mfano ilmu ya al-fara'id, miongoni mwa mabingwa wa fara'id katika zama zetu ni Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen, bali ana usulubu wa tofauti katika kuisomesha fara'id na kwenye kuielewa. Tasihihu al-masail yanaweza kupita kwa njia yake tofauti na njia zilizozoeleka na fuqaha mbalimbali, lakini an-natija ikawa ni wahida, jawabu likaja lile lile. Imefikia huku anaweza akatengeneza njia yake ya tasihihi ya masail. Nafikiri wale wasoma fara'id kidogo wananielewa ningesema hivi. Sasa ilmu ya fara'id aliichota kwa baadhi ya mashekhe ambao walikuwa ni magwiji kwenye ilmu hii katika mji wa Unaiza. Miongoni mwa hawa ni Sheikh Abdurrahman ibn Ali al-Udan rahimahullahu ta'ala, ni katika mashaikh wa mji wa Unaiza, katika mabingwa wa fara'id, na ana baadhi ya ta'lifat. Lakini pia Ibn Uthaymeen aliyafikiwa kusoma lugha kwa baadhi ya mashaikh ambao ni mahudari katika lugha, mfano fadhila Sheikh Abdul Razzaq Afifi rahimahullahu ta'ala ma'ruf. Ibn Uthaymeen alisoma kwake ilmu ya nahwu wal balagha na baadhi ya ulum katika lugha. Aliendelea hivyo akichukua ilmu katika mji wa Unaiza fil Jami' al-Kabir mpaka pale ilipofunguliwa al-Ma'had al-Ilm bil Riyadh. Ma'had hii ilifunguliwa mnamo mwaka 1372 Hijiria katika mji wa Riyadh, ikawa ni ma'had ambayo inawasomesha watu na wanakaa hapo hapo, na mtawala wa wakati ule alikuwa ni Fahd. Alileta wanawachuoni wengi kusomesha hapo. Ibn Uthaymeen alipopata habari za ufunguzi wa maahadi hii akapata hamu, kwa maana yeye akajiunge huko kwa ajili ya kuongeza elimu. Akamtaka idhini shekhe wake Abdurrahman As-Sa'di kwamba pana markaz mpya huko Riyadh, naomba nikasome huko. فأذن له شيخه شيخ واكي كم يذنيش هذا من بيع علم يليف شيخ أنا تواضع أنا فهم مقداري نفسياك أنا علم نو نفونز مؤدب هون لو كم بكا آجي نشيخ هانا تاب هانا وبنفس كم علم وتوييت أو علم نكون مركزياك الشيخ السعدي عالم كبير ومع ذلك ابن عثيمين كان كنا حاجه يكون رياض kwenye معهد mpya pengine nikapata faida zaidi si kwamba unaweza kuna elimu leo ukihama markaz kosa kubwa hili eh waonekana msaliti sheikh waondoka waondoka sasa haya bwana la lakini wengine tunaondoka bila kuzingatia adabu sasa waona ibn Uthaymeen hizi sira tukisoma zinatufunza kitu ameaga eh na akaruhusiwa فالتحق رحمه الله تعالى بالمعهد العلمي في الرياض na alisoma mfululizo akiwa ni mwanafunzi wa boarding akikaa bweni kwa muda wa miaka miwili kwa kweli alipata faida nyingi kwenye kipindi hicho na alisoma hapo katika maahadi hiyo chini ya maulama wakubwa منهم العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى والشيخ عبد العزيز ابن ناصر ابن رشيد رحمه الله تعالى لكن فيها لسومك الشيخ العلامة عبد الرحمن الأفريقي رحمه الله تعالى هاواني في قوبك صفو يا مشايخ وميجي حجاز وقت هو na wote hao walikusanywa katika al-Ma'had al-Ilmi huko Riyadh. Ibn Uthaymeen alichukua faida nyingi kwao. Lakini baada ya hapo baada ya miaka miwili aliondoka Riyadh. Na wengine wanasema hakuondoka Riyadh. Alibakia lakini akajiunga na durus za msikitini ambazo zilikuwa zikifundishwa na Sheikh Al-Allama Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz wakati huo akiwa anaishi Riyadh kwa akamtafuta Sheikh ibn Baz alipo anapotoa durusi zake akajiunga faqara alayhi fil masjid min sahih al-Bukhari miongoni mwa vitabu ambavyo Ibn Uthaymeen alifundishwa na Sheikh ibn Baz ni sahih al-Bukhari kadhalika alisoma kutoka kwa Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz baadhi ya rasail za Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na wanasema alinufaika sana Ibn Uthaymeen na Ibn Baz kwenye elimu ya hadithi kadhalika wanadhar fi ara'i al-fuqaha vile vile kupata mitazamo na rai mbalimbali za fuqaha wa madhahib na ndio wanasema علماء قام الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز انا زنغتيوا ني شيخه وبيلي مكبوا ketika مشايخه زك ابن عثيمين شيخه وكوانزا مكبوا وابن عثيمين ني شيخ عبد الرحمن السعدي شيخه واكي وبيلي ني ناني الشيخ العلامه ها عبد العزيز ابن باز ونمنا لفوكاناي قمودا نقصوم ممومين ونسيما لسهوبيانا نا ابن باز قمودا وسيقنقوا مياكا ميويلي كيشا بعد هابو عليرولي قواو عنيزة أكا اندليا قصوما علم بالمالك ومشيخ وقصيم mpaka kafikia mahali ameonekana ni mtu mwenye faida shekhi wake sasa Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di akampangia durus fil jami' al-kabir ikawa Ibn Uthaymeen naye ana darasa zake asomesha na shekhi wake anasomesha ila an tufiya shaykhuhu rahimahullah ta'ala mpaka pale alipofariki shekhi wake Sheikh Abdurrahman al-Sa'di mwaka 1376 hijiria alipofariki sasa ikawa Ibn Uthaymeen ndio alirithi kiti kile cha Sheikh Iman As-Sa'di pale al-Jami' al-Kabir kwa hivyo ikawa Ibn Uthaymeen ndio ametawalia baada ya shekhe wake uimamu katika msikiti katika aljami' hapo Unaiza, lakini akawa ndio khatibu wao na ndio mwalimu katika madrasa yao, na pili alikuwa akisomeshea katika baadhi ya durus khasa, pia alikuwa akisomesha baadhi ya durus khasa katika maktaba ya shekhe wake. Shekhe wake alikuwa na maktaba ambayo ilikuwa inafuata ule msikiti, yani maktaba iliyokuwa chini ya msikiti ule, maktaba kongwe, inasemekana ilikuwa ni maktaba kubwa, ina vitabu vingi. Kwa hiyo Ibn Uthaymeen akawa ana durusi zake hasa na wanafunzi wake maalum anawasomesha kwenye maktaba ile. Darasa zikawa tamu, wanafunzi wakawa wengi, kwa wengi sana, kiasi ambacho ikawa kile kiji maktaba sasa hakitoshi tena. Ibn Uthaymeen akaona ahamie msikitini sasa, ikawa darasa zake zote zinafundishwa msikitini. Kwa kweli walikusanyika kwa Ibn Uthaymeen wanafunzi wengi, min dakhil almamlaka wa kharijiha, ndani ya mamlaka al-Arabia Saudia na nje ya almamlaka. Walikuwa wanafika mamia wanafunzi katika mji wa Unaiza wakisoma kwa Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Lakini inasemwa kwamba Ibn Uthaymeen wakati huu anasomesha huko Unaiza alikuwa pia anasoma kwa intisab. Usomaji wa intisab ni wewe kusoma kwenye maahadi fulani, na hasa intisabu inakuja mara nyingi katika aljamiat, katika vyuo vikuu. Alikuwa anasoma hali ya kuwa yuko kwake, kwa maana anaandaa research zake anazipeleka kule, ni mwanafunzi lakini ahudhurii chuoni ila baadhi ya nyakati kwa kazi maalum, anasoma huko alipo, alifanya intisabu. Wanasema wakati huo anasomesha Unaiza alikuwa ni talib kwa intisab katika aljamia, jamia al-Imami Muhammad bin Saud al-Islamia bin Riyadh, na aliendelea kusoma kwa intisabu akiandika bahthi zake akizituma kule dakatira wakizipitia mpaka akapata shahada ya kwanza ya al-fiqhu wa usuluhu, fiqhi na misingi yake. Hilo linatajwa katika baadhi ya taraju na baadhi ya wanafunzi wake. Haya, kwa yakaendelea kusomesha Unaiza, na kwa kweli katika kipindi hiko alipata nyadhifa mbalimbali. Miongoni mwa nyadhifa alizopata, aliteuliwa na nchi kupitia ile lajna ya maulama kwamba yeye awe ni miongoni mwa watu ambao wanaandaa mtaala ya elimu za dini katika nchi ya Saudia, tahta wazaratu maarif, chini ya wizaratu maarif wa shuuni diniya. Walimteua ni miongoni mwa ambao walikuwa wanaandaa mitaala. Kwa hivyo kuna baadhi ya mukararat za wizaratu maarif Ibn Uthaymeen ni mshiriki wa kuzitengeneza, bali mukararat za aljamia kwenye fununi mbalimbali katika aqida, kwenye fiqhi, kwenye lugha na fani zingine. Lakini mnamo mwaka 1397 aliteuliwa kuwa mwalimu wa jamia ya Imam Muhammad bin Saud, lakini kwenye tawi lake, kwenye faru ya jamia ya jamiatul imam, ilikuwa inatawi katika mji wa Kasim. Akachaguliwa Ibn Uthaymeen kuwa ni mwalimu pale jamia, bikulliyati sharia wa usuli dini. Lakini katika nyadhifa alizozipata, alifundisha katika msikiti wa Haram wal Masjid an-Nabawi katika mawasimul hajj, katika vipindi vya hija alikuwa akija anaweka durusi zake pale, ni mmoja ni Maka au Madina. Kadhalika katika kipindi cha Ramadhan alikuwa na durusi nyingi Haram, kadhalika katika kipindi cha Utal الصيفية وقت ويزي إجازات لكيزو إذا ونفونج كتك كتك مسكولي هكو alikuwa anaweka drus. Ameshiriki katika kamati mbalimbali zilizoundwa na nchi zikishughulikia kadhia mbalimbali za kidini. Mihadhara yake aliyotoa ni mingi sana, na baadhi ya mihadhara hiyo imekuwa ni vitabu leo vinasomwa. Mihadharati imefanywa tafrigh, baadhi ya talaba wameiandika. Baadhi ya mihadhara hiyo imeandikwa katika uhai wake, yeye akaipitia akifanya takrir tasihih na vitabu vikachapishwa. Na baadhi ya mihadharat imeandikwa ikawa ni vitabu baada ya kufa kwake. Lakini pia Ibn Uthaymeen alichaguliwa mnamo mwaka 1407 kuwa ni udhu min a'dha'i hay'ati lajnati kibar al-ulama بالمملكة العربية السعودية. alikuwa ni mjumbe kwenye ile kamati jopo lile la maulama wakubwa ambao ndio wanafutu mambo ya dini katika nchi ya Saudia. Alikuwa huyu ni katika wajumbe wa kamati ile, na alikuwa na kazi nyingi za kiilmu alizofanya, ukiachilia mbali kusomesha, utungaji wa vitabu, دورات فني سمينا بني بالي لقاءات. alikuwa ni nashit rahimahullahu ta'ala, ni mtu mwenye juhudi katika mambo ya ilmu, na mtu anayesoma vitabu vyake anasikiliza durusi zake ataliona hilo. Lakini pia alikuwa ni rajulun ijtimai, anasema alikuwa ni mtu wa kuchanganyika na watu. Mara zote utamuona na bashasha katika uso wake akizungumza na watu wa rika zote na tabaka zote, achagui, anazungumza na waungwana na watwana, matajiri na maskini. Na hasa ilikuwa rafiki zake ni wanafunzi wake, akitaniana nao rahimahullahu ta'ala, akinakishiana nao, bali akisafiri nao. Wanasema hawajapata kumuona Ibn Uthaymeen akisafiri peke yake, akiwa safarini kwenye gari lake amejazana na wanafunzi wake rahimahullahu ta'ala. Alikuwa ni shekhe mwenye kuchanganyika na wanafunzi wake na kuwapenda na kuzungumza nao. Lakini miongoni mwa yanayotajwa katika manaqib za Ibn Uthaymeen, alikuwa rahimahullahu ta'ala ana wara katika masala ya fatawa. Ni mtu wa kujishusha, hapendi kutoa toa fatwa, na mara nyingine ukamletea masala akakusubirisha kwamba niache niyatazame masala haya alafu nitakujibu, ukapita muda. Na ukikutana naye atakwambia bado usijapata jibu. Na mara nyingine akifanya ihala, akielekeza kwa maulama wengine, isalu Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala fahuwa afqahuna wa a'lamuna wa hakadha. Na hata wakati fulani katika moja ya daurat, daura walizofanya Ibn Uthaymeen akiwa Sheikh Ibn Baz, walikuwa wanapokezana yawman bi yawmin, leo anasomesha Sheikh Ibn Baz, siku inayofuatia Ibn Uthaymeen. Katika siku aliyosomesha Sheikh Ibn Baz paliulizwa swali kuhusiana na taswiri bil kamera, hasa kumchukua Sheikh pale wakati anasomesha na kumuonyesha kwa watu wengine waliokuwa katika maeneo mengine, kwa sababu ilikuwa daura ni kubwa, na ile sehemu ya kusomea kuna sehemu ya wanaume na wanawake, na kuna sehemu ya ndani na nje. Kwa hiyo kuna watu wako nje hawamuoni shekhi, kwa hiyo inatakiwa wawekewe pale screen ambayo inanukuu moja kwa moja kutoka kwa kwenye mhadhara unaotolewa au darasa. Kadhalika upande wa wanawake wawekewe screen yao pale. Ibn Baz akauliza swali hili, akatoa fatwa ya kukata, inafahamika msimamo Ibn Baz, la taswir haram, watosheke na sauti, ha ambao wanatuona khalas, hakuruhusu. Kesho yake ikawa ni darasa Ibn Uthaymeen, akaulizwa swali hilo hilo, akasema hili swali jana akaulizwa Ibn Baz rahimahullah ta'ala, na akatoa jawabu zuri tu. Faqala ara anna fi jawabihi kifaya, mimi naona katika jawabu lake inatosha, na yeye msimamo wake yafaa, lakini yakutia ufundi pale ihtirama. Yule muulizaji anambana sasa, watu waliokuwa jana sio waliokuwa leo, leo kuna watu wengine hawajasikia jawabu. Akasema warejee musajjal, warejee rekodi iliyorekodiwa, watasikiliza watapata. Muulizaji anamwambia shekhe, naona kama unakwepa kutoa jawabu. Anambia la la la, haya ni mengi sana, tuwezi kuyamaliza ya kumweleza shekhe huyu. Kwa ufupi, alifariki Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala قبيل المغرب يوم الأربعاء الخامس والعشرين من شهر شوال الفريق رحمه الله تعالى وطيب ثرى قريبنا مغرب ilikuwa ni siku ya Jumatano الخامس عشر ya tarehe 15 mwezi wa Shawwal mwaka 1421. Kwa hivyo alizaliwa رحمه الله تعالى 1347. Mnakumbuka hayo eh? Au mkumbuki? Na kufariki 1421. Kaishi miaka mingapi? Takriban miaka 74. Kutoka 1347 mpaka 1421. Takriban miaka 74-73 hapo. رحمه الله تعالى. Na kifo chake kilikuwa ni sikitiko kubwa kwa umma, kiliwashtua watu wengi, msiba ulikuwa ni wa umma kwa sababu ya nafasi yake rahimahullahu ta'ala. Vyombo mbalimbali vya habari vikaripoti kifo chake, na alifariki katika mji wa Jidda ndani ya hospitali, na alizikwa yaumul khamis as-sadis ashar. Mazishi yake ilikuwa ni kesho yake, ambayo ni tarehe 16 mwezi wa Shawwal mwaka huo huo 1421. Baada ya asr, maelfu yalihudhuria mazishi yake. Kwa hakika mpaka leo kuna watu walirekodi kwa video, ukiangalia yale mazishi yanatisha ule umma. Mina nas, watu wa tabaka zote kutoka nchi mbalimbali. Rahimahullahu ta'ala wa tayyiba thara. Hadha aljabal ash-shamikh. Mwanachuoni huyu ndiyo muallif wa kitabu ambacho tunakisoma. Nimesema nitoe ikhtisari ya tarjama yake kwa sababu ya umuhimu wa watu hawa. Hawa ndiyo maulama wetu, sisi tunarejea kwao katika mambo ya dini. Tayyib.